جنازه وروغ دی غلبیل غلبیل دی ماخ ماخ کرکوی غلبیل غلبیل دی بس خالی د تابوت کتن وکړی تستار غلبی غلبی دی بس خالی د تابوت کتن وکړی نور خاور تستار غلبی غلبی دی هل تحری جنات کی انتظار دیوائی دیر ماما تلکوی غلبیل غلبیل دی دا پوپا کمی نسا وینو غلام دی حسی ویوی دا پپا کمی نسا ہوئی نو غڑم دوائی حسی ولی پاکوی غلبی غلبی دی چی ہر کلا توری خاوری پری امبار شوائی بیا مزار لرا ورزی غلبیل غلبیل دی دا حاکم وزیر قلم ورپاسی جاڑی را ندرو می پزوانی غلبیل غلبیل دی دا حاکم وزیر قلم مور پس جاڑی آئی ران درومی پزوانی غلبیل غلبیل دی ران درومی پزوانی غلبیل غلبیل دی دا حاکیم وزیر قلم مور ران درومی پزوانی غلبیل غلبیل دی ران درومی پزوانی غلبیل غلبیل